Прокляните нас. Прокляните нас, дети, за тое, што болей не пакінем нічога вам у спадчыну мы, апроч путаў цяжкой невыноснай няволі, апроч цёмнай наглуха замкнёнай турмы. Прокляніце нас, дзеці, за тое, што Бога развянчаўшы, на Божы прастол мы ўзвялі несусветнага вырадка роду людскога і страшэннага ката пачвару зямлі. Прокляніце нас, дзеці, за тое, што з бітвы найвялікшай прыйшоўшы героямі, мы паняволніцку кленчылі, як на малітве перад зграяй сваёю натоўпам нямым. Ды кляніце нас, дзеці, за тое найболей, што аб волі змаганні балбочучы мы памірыліся з цяжкай нязноснай няволей і жылі ў сценах страшнай, як пекла турмы.